بیفته فیلم. ستاره بارون کن و داغون کن و بیا حالمو دگرگون کن و برو، دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دل و رازی کن و برو. دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دل و رازی کن و برو.